Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Адміністрацыя калоніі Віцьба-3 заявіла, што 23 студзеня адправіла ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі прашэнне Андрэя Саннікава. МЗС Францыі выказаў шкадаванне, што суд не змяніў выраку Алесю Бяляцкаму. Беларускі ўрад збіраецца аднавіць практыку правядзення інвестыцыйных форумаў. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў Беларусі Майкл Скэнлан, адказваючы на пытанні Інтэрфаксу пра магчымасць пашырэння санкцый ЗША супраць афіцыйнага Менску, звязаў гэта з прагрэсам у справе дэмакратыі. Усё залежыць ад таго, як павядуць сябе ўлады Беларусі. Мяч на іх палове поля. Майкл Скэнлан мяркуе, што ў справе правоў чалавека ўлады Беларусі дагэтуль рухаліся ў адваротным кірунку. У прыватнасці ён нагадаў пра падзеі пасля выбару 2010 году. Пры гэтым Скэнлан паўтарыў, што Злучаныя Штаты адкрытыя для паляпшэння адносінаў з Беларусю пры ўмове прагрэсу ў галіне правоў чалавека і дэмакратыі. Працягваем навіны. Палестынская адміністрацыя абвясціла аб спыненні дыялогу аб аднаўленні беспасярэдніх перамоваў з прадстаўнікамі Ізраілю. У заяве гаворыцца, што перамовы аб перамовах, якія вёў у студзені ў Амане кіраўнік палестынскай перамоўнай групы Саіб Эрэкат з прадстаўніком ізраільскага ўраду, завяршыліся безвынікова. Прадстаўнікі палестынскай адміністрацыі адхілілі прапанову кіраўніка замежнапалітычнага ведамства ў развязу Кэтрын Эштэн аб падаўжэнні кансультацый на месяц. У ходзе сустрэчаў у Амане, якія ішлі з пачатку студзеня, палестынскі бок падкрэсліваў, што для пачатку наўпроставых перамоваў Ізраіль павінен выканаць цэлы шэраг умоў. Адно з іх – вызваленне яшчэ шэрагу палестынскіх зняволеных, у тым ліку лідара арганізацыі «Танзім» Марвана Баргуці і лідара групоўкі «Народны фронт вызвалення Палестыны» Ахмада Саадата. Баргуці адбывае ў Ізраілі пажыццёвае зняволенне за забойства 5 чалавек. Саадат з'яўляецца арганізатарам забойства ізраільскага міністра Рэхавама Зеева. Палестынская аўтаномія мае намер перайсці да аднабаковых дзеянняў, іх характар пакуль невядомы. Чакаецца, што пазіцыя палестынскіх уладаў будзе сфармуляваная пасля вяртання кіраўніка аўтаноміі Махмуда Абаса з замежнай паездкі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад назваў нікчэмнымі новыя санкцыі еўрапейскага звязу супраць яго краіны. Выступаючы сёння ў горадзе Рафсанджан, іранскі прэзідэнт, аднак, адзначыў, што Тэгеран гатовы да новых перамоваў па ядзернай праблеме. У панядзелак еўразвяз ухваліў увядзенне эмбарга на імпарт сырой нафты з Ірану. Раней дадатковыя фінансава-эканамічныя санкцыі супраць гэтай краіны увялі Злучаныя Штаты. Новыя крокі захаду, звязаныя з ядзернымі распрацоўкамі Ірану, якія паводле міжнародных экспертаў, могуць быць накіраваныя на стварэнне ядзернай зброі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў выказвае заклапочанасць новымі ўзброенымі сутыкненнямі ў Лібіі. Выступаючы на пасяджэнні Рады бяспекі ААН, спецыяльны пасланнік гэтай арганізацыі ў Лібіі Іен Марцін паведаміў, што ў краіне пачасціліся сутыкненні паміж узброенымі атрадамі цяперашніх уладаў і рэштай прыхільнікаў зрынутага дыктатара Муамара Кадафі. Апошнія на днях на некаторы час узялі пад кантроль горад Бані-Валід. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.